پټینګ ګورو هدي حیران کړل اول سنا شرق غربيان واړه هی وادونا شرق غربيان پټینګ ګورو هدي حیران کړل اول سنا شرق غربيان واړه هی وادونا شرق غربيان پمتین عزم کلک الوک دی طالب للیا نشیلن چا باک دی طالب للیا زکا لن زیجی درن طول مرشی زواکونا شرقان غربیان وارہی وادونا شرقان غربیان فتنگ گروہ دی حیران کرل اول سنا شرقان غربیان وارہی وادونا شرقان غربیان د موخی سرا غوټی دی ګل کړاس پر لښوی ورتا زخت دی اجل کړاس پر لښوی درتا هم دا اوغو پلو دی ګڼ کړلو لورو نا شرقان غربيان وړه وادونا شرقان غربيان پټینګ ګرو هدي حیران کړل اول سنا شرقان غربيان وړه وادونا شرقان غربيان تا د شرعي نظام په مټو نازکو مټو پورته کړو تو خونه پکل کو مټو رقیب ته ور دي کړو بي ساري گزارونه شرقان غربيان وړه وادونه شرقان غربيان پټینګ ګرو هدي حیران کړل اول سنا شرقان غربيان وړه وادونه شرقان غربيان ماتا بخری زمرگی واد کی کفرائی لڑائی خدای بہی رسواکڑی کفرائی لڑائی ڈب برنگوری حامد مزواکونا شرقان غربیان وڑہی وادونا شرقان غربیان ڈب برنگوری حامد مزواکونا شرقان غربیان وڑہی وادونا شرقان غربيان پټینګ ګرو هدي حیران کړل اول سنا شرقان غربيان وړه وادونا شرقان غربيان پټینګ ګرو هدي حیران کړل اول سنا شرقان غربيان وړه وادونا شرقان غربيان وړه وادونا